Δεν είμαστε αφήσα σκισμένοι, δεν είμαστε χαρακτήρες στο διαδίκτυο χαμένοι. Γκάνγκστε πουλημένοι, δεν είμαστε. Μα είμαστε με ό,τι κάνουμε δεμένοι. Είμαστε δεμένοι με το ραπ. Είμαστε πορωμένοι που δεν χάνουνε με τίποτα και τίποτα δεν χάνουμε. Σου λέω τελευταίο να βάλετε όλοι σας το όνομά μας για να δείτε πως ούτε στα πόδια σας δεν μπορείτε να σταθείτε. Και απαιτείτε σεβασμό για να ανεβείτε πιο ψηλά και καλά. Τελικά αν σοβαρά το πάρετε που δεν νομίζω. Τότε πόλεμο αρχίζω και έναν ένα σαν νεκρούς. Αφοπλίζω και γυρίζω προς την άλλη μεριά. Με το κεφάλι μου ψηλά το συνεχίζω με τα μάτια μου ανοιχτά. Κάθε εικόνα του μυαλού μου ζωγραφιά να ζωγραφίζω με ήχους πάνω σε φτάμενους τοίχους από την κόψη του ξύπου σου το τονίζω. Δεν είμαστε αυτοί που θα το παρατήσουν όσο για αν το θες. Δεν είμαστε αυτοί που πάνε να οικονομήσουν ό,τι και να λες. Δεν είμαστε αυτοί. Δεν είμαστε νεκροί. Είμαστε εκεί που παίξε εκεί πως στη σκηνή και παραμένουμε απλώς απλούστατοι σε κάθε δύσκολη στιγμή. Δυνατή μπροστά σε κλόνους μένουμε ακλόνητοι και αυθεντικοί κοιτάζοντας την απλωμένη σας τρομπή. Πως να βρούμε προκοπή και δεν τη βλέπουμε. Όχι δεν βλέπουμε αλλαγή και εξέλιξη πριν να την έκρηξη. Η έκρηξη γίνεται αντιληπτή και γνώριμη από την όρημη. Πια χνόμη μου να ξέρεις η μουσική δεν πέθανε. Τελείως του πόλεμο όχι ακόμα. Όσο θα υπάρχουμε εμείς να ρίχνουμε το νερό στο χώμα. Όχι ακόμα δεν πεθαίνει όχι ακόμα. Όσο θα υπάρχουν τα λάγκια στις γειτονιές δεν πεθαίνει όχι ακόμα. Δεν πεθαίνει όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Μάθετε ποιοι είμαστε. Ή μάλλον μάθετε τι δεν είμαστε. Νιώσε ελεύθερος, αδιαφορώντας για τις κατακτητικές τάσεις των υπεριαλιστικών υπερδυνάμενων. Που να έρθουν να σου τραβήξουν κατά τα πόδια το έδαφος. Τα να στείλουν ειρηνευτικός έλεγχος. Νιώσε ελεύθερος, μπορείς να διαλέξεις αν θα κάτσεις μια επιδείξη. Όποιος εργοδότης βρεθεί ευκαιρός. Αν θα βρεθείς στα 24 στους δρόμους, αλλά ασφάλιστος, απελπισμένος και απέναρος. Νιώσε ελεύθερος, νιώσε ελεύθερος, αν σε κατέψεις το ξύλο αυτούς που μπορείς και γλύπτα από πάρτι αυτών που δεν σε παίρνει. Προσταθείς και που βρεθείς και να μετά να μου κάνεις το μακά και τα κατορθώματα. Σου να μου πεις και εσύ καριόλα που αντικατέστησες με το μονιτάκιο κεφάλι σου. Γελά με το χάλι σου. Τα φτηνιάρικα κόλπα σου που προξενούν παγκαιρία διαφορία και δεν πρόκειται στιγμή να σφαιρεθώ με την πάρτι σου. Νέο Έλληνα πλάκα, η γυναίκα που ξεριχτούσε στο προς κεφάλι σου. Τώρα ξέρω πηγαίνετε με τον τυχόν ήταν τον πρώτο για πλάκα. Ο γιος σου σπρώχνει κόρτο στα φαγκάκια και εσύ ξημερό βραδιάζεσαι πάνω από μια τσόχα βάζα τα στοιχήματα με τράκα ως την τελευταία μάρκα. Όχι ρε πούστη δεν είμαστε αυτό που θέλετε, είμαστε αυτό που τρέμετε. Φαίνεται κάνατε λάθος να περιμένετε. Να πούμε και εμείς σαν τους άλλους δεν θα πιαστούμε από το δίχτυ που υπαίνεται. Με το στίχο μας για τείχομα αναλαμβάνουμε καθήκοντα. Να ξεκολλήσουμε από τη γενιά από την λογική του τίποτα. Είναι σοβαρά κι εμείς εμείς είμαστε από κορύφωμα αντέστο. Σαν επανάσταση νέα ή έστω σαν ενδιαφέρουσα ιδέα μα έχει στο νου σου πως για μέρα είναι κάτι παραπάνω από παιχνίδι με μια πένα. We'll be right back.